Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi topraktan yarattı ve sizi orada yaşattı. O halde ondan mağfiret dileyin. Sonra da ona tevbe edin. Doğrusu Rabbim size çok yakındır ve duaları kabul edendir.